Joan den urtean 15.000 Gipuzkoar baino gehiagok bukatu zuten urtea horrela. Son handikoak badira, haien artean jendetsuena Donostiako San Silvestrea, bere 33. edizio ospatuko duela urten, ebota Beasainen 1972az geroztik egiten den aintzindaria. Baina Lasarte, Hernani, Ordizia, Orereta, ebota Azpeitiko ez gain, Hondarribiko San Silvestre herri lasterketa bilakatu da erreferente azken urteetan Gipuzkoar, Nafar eta Lapurtar askorentzat ere. Denen artean gazteena izanik ere 8. da aurtengoa, 2300 lagunekin 2. da ere parte hartze kopuruetan, solidarioa delako aitzakiarekin. Joan den urtean 15.000 euro bildu zituen Sport Mundi erakunde antolatzaileak eta aurtengoan Aspanogi aur minbizibunen gurasoen elkartera bideratuko dituzte irabazi guztiak. Elkarteko presidentea aur minbizidun baten aita da eta esplikatu digunez 1986. urtean gurasoek sortutako elkarteak urrats garrantzitsuak eman ditu azken urteetan halako ekimen solidarioi esker. Bitor Andonegi. Jaso behar dugun dirua Aspanogi jasoko du, baina erabiliko da minbiziaren ikerketarako. Minbizia hitza eta aurri hitza lotzen denean, beti sensibilitatea areagotu egiten da, ez? Badirudi ezin dala posible sinistea, ur batek horrelako gaitz bat pasa dezakenik, baina bueno, errealitate bada. Esan behar da urtero gutxi gora bera 20 kasu berri suertatzen diela Gipuzkoan soilik minbizi ezberdinekin, eta guk Aspanogin errealitate horrekin borrokatzen dugu egunero, eta kanpotikan jaso dezakegun solidaritza hori eta empatia hori benetan bihotz-bihotzez eskertzen dugu. Lasterketaz gain, abenduaren 15ean abesbatza kontzertu solidarioa eta bazkaria antolatu zuten Hondarribiko aldezarrean ere, xede berarekin eta beste 4.300 euro bildu zituzten Aspanogi elkartearen alde.